Takvayın kaydedir, imanın kayded. Alıstan korktken, haybetin kayded. Kötarıp kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayday, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayratin kayday. Mo'g'ul tatar qissasi 10-chi qism. Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Alloma Ibnul Asir rahimahullohning olamdan o'tishlari. Mo'g'ullarning Armaniston, Gruziya, Checheniston va Dog'istonni zabt etishlari. G'arbga Mo'g'ul yurishi. Hozirgi Ukraina, Polsha, Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyaga Mo'g'ullar istilosi. Hijriy 639-yilda olamning ahvoli. Ibn Uqtoy xoqon bo'lgan kezlarda Mo'g'ul bosqinining to'xtab turishi. Manguxonning bosh bo'lishi. Manguxonning davlat boshqaruvidagi yordamchilari kabi mavzularni zikr qilib o'tgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida Xulaguning Abbosiylar xilofatiga jang uchun tayyorgarligi. Xulaguning qarshisida islom davlati turgani uchun Uning asosiy adovati islom o'lkalariga bo'ldi. Go'yo butun nafrati islom ummatiga qaratilgandek, asosan musulmonlarning qonini to'kdi va eng qattiq zarbani musulmonlarga berdi. U unga Allohning la'nati bo'lsin, 9 xotin ismli nasroniyaga uylangan bo'lib, bu xotinning Musulmonlarga adovati cheksiz edi. Mo'g'ul va nasroniy adovatlari jamlanib, nafratning o'ti Abbosiylar xalifaligi, Shom va boshqa musulmon diyorlariga sochila boshladi. Mo'g'ul davlatining g'arbiy bo'lagi Xulaguga topshirilgandan so'ng, u Fors o'lkasiga o'rnashdi va Abbosiylar xalifaligini ag'darish uchun tadbirlarni ko'ra boshladi. Mo'g'ullarning tayyorgarligiga nisbatan musulmonlar deyarli hozirlik ko'rmadilar desak yanglish bo'lmaydi. Dunyo ahlidan nusrat sabablarini ushlasa, garchi u kofir bo'lsa ham, unga g'alabaning berilishi va Nusrat sabablaridan uzoq bo'lsa, musulmon bo'lsa-da, unga mag'lubiyatning bitilishi Alloh azza va jallaning o'zgarmas qonunlaridan biridir. Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kim faqat shu dunyo hayoti va uning zeb-u ziynatlarini istaydigan bo'lsa, ularga qilgan amallarining ajr mukofotini shu dunyoda komil qilib berarmiz va ular bu dunyoda ziyon ko'rmaydilar. Hud surasi 15-chi oyat. Hulagu hijriy 649-chi yilda, melodiy 1251-chi yili Mo'g'ul imperiyasining g'arbiga qo'mondon bo'lganidan boshlab katta tayyorgarlik ko'rdi. Abbosiylar xalifaligiga nisbatan tuygan nafratining cheksizligi, xilofatning bisotidagi mol-mulkka ishtiyoqi hamda qo'shinining yetarli ekanligiga qaramay hujum qilishga shoshilmadi. 5 yil hijriy 649-654, melodiy 1251-56 yillar sabr bilan hozirlik ko'rdi. Poydevorni mustahkamlash. Hulagu 5 yil davomida 4 ta asosiy masala bilan band bo'ldi. Birinchi masala: infrastrukturaga, ya'ni poydevorga e'tibor. Xitoydan keluvchi harbiy madadning uzluksizligini ta'minlash. U buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirdi. Birinchi, hozirgi Tojikiston, Afg'oniston, Eron va boshqa ko'pgina yurtlardagi tog'li hududlar va uzoq masofadan Mo'g'ul qo'shinining bemalol kelishini ta'minlash maqsadida Xitoy bilan Iroq orasidagi barcha yo'llarni tuzatishga kirishdi. Ikkinchi, yo'llardagi jamiki daryolar ustiga katta ko'priklar qurdirib, bu ko'priklarga Mo'g'ul askarlarini qo'riqchi qildi. Jumladan Sayhun Sirdaryo va Jayhun Amu daryo daryolariga ham ko'priklar qurildi. Uchinchi, Xitoy Bag'dod yo'nalishida qurol aslahalarini keltirilishi uchun ulkan kemalar hozirladi. 4-chi, Xitoydan Iroqqacha bo'lgan mintaqalardagi har bir shahar va markaziy joylarga qo'shimcha Mo'g'ul harbiy kuchlarini yo'lladi. 5-chi, so'ngra juda ajablanarli bir ishga qo'l urdi. Buning asosida o'tkir zakovat yotardi. Xitoydan Bag'dodgacha bo'lgan yo'llar atrofini o't o'lanlar o'sib unishi va ot ulovlariga yem xashak bo'lishi uchun chorva hayvonlaridan xoli qildi. Bu ularning ot ulovlariga yem xashak olib yurmaslik uchun qilgan ishlari edi. Ot va boshqa ulovlariga yem xashak avtomobilga nisbatan yoqilg'i manzilatida, hatto undan-da yuqoriroq o'rinda turadi, chunki otlar yoqilg'isiz qolgan texnika kabi harakatsiz yotavermaydi. Nobud bo'lishdan qutulganlar esa urushga yaramay qoladi. Biz yengilgina sanab o'tganlarimiz yo'llarni to'g'rilash, ko'priklar qurish, yo'l atroflaridan chorva hayvonlarini tozalashga bir necha yillar ketdi. Siyosiy va elchilik tayyorgarliklari. Ikkinchi masala: siyosiy va elchilik tayyorgarligi. Mo'g'ullar o'sha vaqtda yer yuzidagi mavqei baland davlatlar bilan siyosiy bitimlar tuzishga kirishdilar. Bu Mo'g'ullar siyosatidagi katta burilish bo'lib, ko'p mehnat va vaqt talab qilar edi. Chunki Mo'g'ul davlati barpo bo'lgandan buyon birorta siyosiy hamkorlik va safirlik kelishuviga qo'l urmagan edi. Bu ishga shaxsan Mo'g'ul xoqoni Manguxonning o'zi bosh-qosh bo'ldi. Hijriy 647 yil, melodiy 1249 yil Dumyod degan joyini egallagan. Hijriy 648 yil, melodiy 1250 yil mashhur Al-Mansur va Fariskur janglarida mag'lubiyatga uchragan, asirga tushib, katta miqdordagi pul evaziga jonini qutqargan Fransiya qiroli Ludovik 9 hijriy 651 yil melodiy 1253 yil Manguxonni musulmonlar ziddiga birlashishga chaqirib, yangi hay'at yo'llaydi. Hay'atga fransiskalik rohib William Robruk bosh vakil etib tayinlangan edi. Manguxon bilan bu rohib qaysidir jihatdan kelisha boshladi, lekin hamkorlik asl ma'noda amalga oshmadi. Chunki Manguxon kelishuv nimaligini va g'arb siyosatiga xos mulozamatni bilmaydigan, tik so'zlaydigan kishi edi. Shuningdek, yevropaliklarga xos munofiqlikning biror ko'rinishi, boshqalarni o'ziga rom qilib, qo'yniga kirib olish ortida nafratni yashiruvchi qalbaki tabassumni bilmas edi. Balki juda sodda va ochiq istagini bevosita bayon qiluvchi inson edi. U kelishuvning avvalini quyidagi so'zlar bilan boshladi. Men olamda o'zimdan o'zganing bosh bo'lishini qabul qilmayman. Mening nazarimda do'st kalimasi faqat menga itoatda bo'lgan, so'zimni ikki qilmaydigan do'stligini va itoatini e'lon qilgan kishidir. Dushmanim esa menga qarshi jang qiladigan, menga itoat etmaydigan kimsadir. U oddiy siyosat olamda yagona qutbli siyosatga targ'ib qildi. Ya'ni olamni ikkiga, itoatdagi hamkor davlatlar va itoatsiz raqobatchi davlatlarga ajratdi. Ludovik 9ning vakili William Robruk Qoraqurumda 5 oy turdi. So'ngra Ludovik 9-chi bilan ko'rishish uchun Shomga Akko shahriga qaytdi. Ushbu tarixiy ma'lumotlarni olim Shafiq Josir Ahmad Mahmud 7-8 asrlarda musulmonlar ziddiga mo'g'ullar va nasroniylar o'rtasida kelishuvlar va uning ta'siri kitobidan va tarixchi olim Ali Muhammad Sallabi Al-Mo'g'ul baynal intishor val inkisor kitobidan olindi. Shunday qilib, William Robruk Qoraqurumda 5 oy turib, so'ngra Ludovik 9-chi bilan ko'rishish uchun Shomga Akko shahriga qaytib kelganidan keyin yakka hokimlik sharti asosida hamkorlik qilish Fransiya qiroli Ludovik 9-ga ma'qul kelmadi. Mo'g'ullar va Yevropa nasroniylari o'rtasidagi dastlabki kelishuv barbod bo'ldi. Alhamdulillah. Bu bitim garchi oxiriga yetmagan bo'lsa-da, Manguxonning kelishuv tomonga ilk harakati edi. Armaniston podshohi bilan ahdlashuv. G'arbiy Yevropa nasroniylari va podshohlari Manguxonga tobe bo'lish sharti bilan hamkorlik qilishni rad etishdi. Lekin boshqa podshohlar buni qabul qildilar. Jumladan, nasroniy Armaniston davlatining podshohi Haysum Manguxon istaganidek unga itoatda bo'lish sharti bilan hamkorlik qilishni fikr qildi. Armaniston podshohi Mo'g'ullarning ne qadar quvvatga egaligini bilibgina qolmasdan uni amaliy suratda ko'rgan edi ham. Armaniston Mo'g'ullar tomonidan 2 marta, birinchi gal Chingizxon, ikkinchi marta O'qtoyxon tomonidan ishg'ol etilgan edi-da. Shuningdek, u o'z davlatining kuchsizligi bahaybat Mo'g'ul davlatiga umuman bas kela olmasligini yaxshi bilardi. Armanistonning yer maydoni 30 ming kvadrat kilometrdan ortmaydi, ya'ni Misr davlatining 2 viloyaticha keladi xolos. Ustiga ustak, Armaniston davlati bir tomondan Mo'g'ullar, boshqa tarafdan musulmonlar qurshovida edi. U Mo'g'ullarga hozir itoat etmasa, ertaga bunga majbur bo'ladi. Lekin unda ahvol boshqacha bo'lishi turgan gap. Mo'g'ullar Iroq va Armanistonga bostirib kirganda fursat qo'ldan ketgan va podshoh o'z mulkidan ajralgan bo'ladi. Bu fikrlar podshoh Haysumni yevropalik nasroniylar kabi hay'at jo'natmasdan shaxsan o'zi Mo'g'ullar poytaxti Qora Qurumga Manguxon bilan ko'rishish uchun borishiga undadi, deydi tarixchi Rog'ib Sirjoniy. Olim Shafiq Josirning xabar berishicha kichik Armaniston podshohi Haysum Mo'g'ullar poytaxti Qora Qurumga Hijriy 645-646 miladi 1247-48 yillarda Manguxonning huzuriga ukasi Simbadni bosh qilib hay'at yuboradi. So'ngra Mo'g'ul xoqoni bilan do'stlashmoqchi ekanligini ta'kidlash maqsadida hay'atning ortidan shaxsan o'zi Mo'g'ullar poytaxtiga yo'l oladi. Manguxon nasroniylar bilan dastlabki bitim amalga oshmaganidan darg'azab bo'lgan va shuning uchun siyosat yo'llari chiroyli so'zlarni ishlatishni o'rganishga kirishgan edi. Mo'g'ul xoni Haysumni tantanavor mulozamat bilan rasmiy tarzda qarshiladi. Garchi bu podshoh va uning xizmatkori orasidagi muloqot bo'lsa-da, uning hurmatini joyiga qo'yib, unga podshohlarga loyiq muomalani ko'rsatdi. U ikkisi ham qarshisida kim turganini yaxshi bilar, faqat siyosiy rasmiyatchilik yuzasidan bir-birlariga mulozamat ko'rsatayotgan edilar. Armaniston podshohi sharafiga berilgan katta bazmdan so'ng Haysum o'zini Manguxonning xizmatida ekanligini e'lon qildi. Manguxon esa unga porloq kelajak va'dasi va katta sovg'a salomlar in'om qildi. Bu bilan u Haysumning do'stligi va tobeligini sotib olgan edi. Manguxon unga falon ishni qilasan, pismadonni bajarasan, demay uning hurmatini joyiga qo'ydi va hadiyalar berdi. Jumladan quyidagilarni ham bergan ekan. Birinchi, Haysumning shaxsiy mulki omonligi bu narsa podshoh uchun eng muhim ishlardan biri edi. Ikkinchi, mamlakatdagi barcha cherkov va monastirlarni soliqdan ozod qildi. Holbuki Mo'g'ullar hammaga soliqni baravar solar edilar. Uchinchi, armanlarga musulmon saljuqiylar tomonidan fatih qilingan shaharlarni qaytarib olishlarida yordamchi bo'lishini va'da berdi. Armanlar va zamonamizdagi Turkiya davlatining hududlarida o'sha zamonda bo'lgan saljuqiylar o'rtasida uzoq tarixlar, sovuq urushlar bo'lib kelgan edi. 4. Manguxon Armaniston podshohi Haysumga G'arbiy Osiyo ishlarida katta maslahatchilik mansabini taqdim etdi. Mo'g'ul xoqonining nasroniy podshohiga iltifoti zamirida bir necha sabablar bo'lgan ekan. Birinchidan, musulmonlarga urush qilishda Armaniston podshohining malakasidan foydalanish. Zero, armanlar va musulmonlar o'rtasidagi dushmanlik anchagina qadimiy edi. Arman podshohi Manguxonga musulmon o'lkalari va undagi shart-sharoitlar xabarini oqizmay-tomizmay aytib berdi. Bu esa islom o'lkalarining bosib olinishida yetakchi vazifa o'ynashi turgan gap edi. Ikkinchidan, Mo'g'ullar keng islom diyorlarini boshqarishda o'sha o'lkaning o'zidan yoki qo'shnisidan bo'lgan ayg'oqchilarga muhtoj edilar. Bu esa u mintaqadagi xalqlarning tilini topish imkonini berardi. Uchinchidan, Mo'g'ullarning bu qadami g'arbdagi nasroniylar bilan yangidan kelishuvlar tuzishga qurilgan ko'prik edi. Chunki armanlar g'arblik nasroniylar kabi katolik e'tiqodida edilar. Kelajakda Armaniston podshohi mo'g'ullar va g'arbiy Yevropa o'rtasida ishonchli vakil bo'lishi ehtimoldan xoli emas edi. Zotan mo'g'ullar bilan g'arbiy Yevropa orasida qora kunlar yuz bergan va millionlarcha nasroniylar mo'g'ullar qilichidan o'tkazilgan edi. Manguxon Abbosiylar xalifaligini batamom yakson qilish ilinjida nasroniylar bilan aloqalarni tiklash orzusida bo'ldi. 4-dan, mo'g'ullar bilan Armaniston mamlakati aloqalari va harbiy amaliyotlarining birlashishi musulmonlar ma'naviyatiga qattiq ta'sir ko'rsatishi turgan gap edi. Binobarin, mo'g'ullar bilan jang qilish boshqa, birlashgan kuchlarga qarshi jangga kirish butunlay boshqa narsadir. Birlashish kalimasining o'zi yo'q, insonlar ruhiyatiga o'zgacha ta'sir etadi. Shu sababdan birlashgan qo'shin deb nom qozonish maqsadida quvvatli davlatlar e'tiborga molik bo'lmagan davlatlar bilan hamkorlik qiladilar. 5-dan, Armanistonga islom diyorlarida ba'zi xatarli ishlarni amalga oshirish vazifasi yuklandi. Mo'g'ullar o'zlariga tegishli harakatlarning ba'zilarini armanlarga topshirdilar, ya'ni muhim ishlarni armanlar vositasida amalga oshira boshladilar. Ko'rib turganimizdek, mo'g'ullar bu kelishuvdan hech narsa yo'qotmadilar. Olamdagi buyuk davlat boshliqlari ham nomigagina boshliq nomini olib yurgan e'tiborsiz kichik davlatlar bilan shartnoma va bitimlar tuzadilar. So'ngra ularga, ya'ni kichik va kuchsiz davlat prezidentlariga katta vakolatlar beradilar. Ba'zan mo'g'ullar kabi bu podshohlarga mo'g'ul davlatining g'arbiy Osiyodagi katta vakili yoki sodiq podshoh, hamkor davlat yoki davlatlar aro qadrdonlik aloqalari va boshqa biror qiymatga ega bo'lmagan faxriy laqablarni qo'yishadi. Biroq voqeada haq-huquqlar faqat kuchlilar tomonidan tayin etiladi. Xullas, Armaniston podshohi Haysum ko'ngli tog'dek bo'lib faxr bilan yurtiga qaytdi. Xalqi oldiga xaloskordek gerdayib keldi, chunki u hamkorlik siyosati ila mamlakatini qahrli mo'g'ul bo'ronidan asrab qolgan edi. Nasroniy podshohliklari bilan ahlashish harakatlari. Yuqorida zikr qilingan hodisalar mo'g'ul davlatining siyosiy va safiriy harakatlaridan bo'lib, birinchi salib hay'ati muvaffaqiyatsiz yakun topgan, ammo Armaniston podshohi bilan esa aloqa o'rnatilgan edi. Manguxon Shomdagi salibchi amirlar bilan hamkorlik qilishni rejalashtirdi. Shom va hozirgi Turkiya hududlarida, jumladan Antioxiya, Antakya, Tarablus, hozirgi Tripoli, Sayda, hozirgi Sidon nomi ham bor, Hayfa, Akko va boshqalarda katolik nasroniylarning amirliklari va podshohliklari mavjud edi. Manguxon bu amirliklar bilan til biriktirishni istadi. Sababi hozirgi Turkiya yerlarida va Shom mintaqalaridagi musulmonlarni nasroniylar bilan band qilib, ularni Abbosiylar xalifaligi himoyasidan chalg'itish edi. Shu sabab Manguxon salib amirliklarini qitiqlab qo'yish va ularni oyoqqa turg'izish uchun Armaniston podshohi Haysumni ular bilan ittifoqchilik tuzishga jo'natdi. Mo'g'ul xoni Shomdagi salib amirlariga Abbosiylar xalifaligini ag'darishda ko'maklashsalar, ularga hadiya tariqasida Baytul Maqdisni tuhfa qilishini va'da qildi. Ma'lumingizki, Baytul Maqdis Hijriy 626 milodiy 1229 yilda Shomdagi musulmonlar tomonidan salibchilarga taslim etilgan edi. So'ngra u Hijriy 643 milodiy 1245 yilda o'sha vaqtlardagi Misr podshohi Najmuddin Ayyub qo'li bilan ozod qilingan edi. Antioxiyaning kniyazi Buhmandan ruscha nomi Boymend 6 ekan, boshqa Shom amirlari Mo'g'ullar bilan hamkorlik qilishga taraddudlandilar. U esa shu zahoti Mo'g'ullardan kelgan taklifni qabul qilib, Mo'g'ullar safiga qo'shildi. Qolgan amirlar esa ikki sabab bilan Mo'g'ullar taklifiga rad javobini berishdi. Birinchi sabab: Mo'g'ullarning hech qanday ahdga vafo qilmasligi, o'zlarini tekin sotib olinishi va arzimagan narsaga qurbon qilinishi mumkinligini bilganlari bo'lsa, ikkinchi sabab ular o'zlarini musulmonlarning qalblarida dushman sifatida barhayotligi va mo'g'ullarning xatari bilan musulmonlarning xatari baravar yoki musulmonlarniki undan ham yaqinroqligini bilganlari sabab mo'g'ullar bilan hamkorlikni rad qildilar. Shuningdek, ular mo'g'ullar va musulmonlar orasidagi jang nihoyasi, ya'ni qaysi tomon g'olib bo'lishni kutishni va darhol g'olib tomonga qo'lini cho'zishni fikr qildilar. Ular buni siyosat deb atardilar. Manguxon Shom va Iroqdagi amirliklardan tashqari Islom davlati qoshida yashovchi omma nasroniylar bilan ittifoqchilik qilishga harakat qildi. Bu ittifoqchilik rasman e'lon qilinmadi. Biroq bu hamkorlik nasroniylar va pastorlar, ya'ni qavmga rahbarlik qiluvchi ruhoniylarning kattalari bilan maxfiy tarzda bo'ldi. Bu Islom davlati ichiga mo'g'ullarning kirishini va xabarlarni mo'g'ullarga, mo'g'ullardan ularga kelishini osonlashishini ta'minladi. Manguxon Iroq va Shomdagi nasroniy boshliqlarga, jumladan Bag'doddagi bosh patriarx, ya'ni pravoslav cherkovining boshlig'i bilan aloqa o'rnatdi. So'ngra u Gurj, ya'ni Gruziya mamlakati bilan musulmonlarga qarshi kelishuv tuzdi. Vaholanki Mo'g'ullar ularning boshiga qora kunlarni solgan, ya'ni Gurj mamlakatini 3 marta vayronaga aylantirgan edilar. Lekin musulmonlar bilan aqidaviy adovati borligi sabab o'z foydasini ko'zlab, bu nasroniylar ham Mo'g'ullar bilan hamkorlik bitimini imzoladilar. Zero Alloh taolo ular xususida shunday deydi: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ular kofirlar qo'llaridan kelsa to diningizdan qaytargunlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Baqara surasi 217 oyatdan. Ba'zi musulmon amirliklarining kelishuvi. So'ngra Mo'g'ullar ba'zi musulmon amirlar bilan ham ittifoqchilik tuzdilar. Manguxon ularni mensimaganidan bevosita o'zi ahdlashmasdan Xulaguni vakil qildi. Bu amirlar Muazzom, Ashrof, Aziz, Said kabi o'zlariga munosib bo'lmagan buyuk laqablarni qo'yib olgan edilar. Ya'ni bu nomlar ularga hayf edi. Zaif musulmon amirlar kuchli mo'g'ullar oldiga chopib kelishdi. Fataralladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بس سيز دلاردا مرز بولغان كمسالر bizga biror balo yetishidan qo'rqamiz degan hollarida kofirlar tomonga shoshayotganlarini ko'rasiz. Shoyat Alloh musulmonlarga g'alaba bersa yoki o'z huzuridan bu munofiq kimsalarni sharmanda qiladigan biror ishni keltirib, ular ichlarida yashirgan narsalarga nadomat qiluvchilarga aylanib qolsalar. Maida surasi 52. oyat. Mosulning amiri Badriddin Lu'lu va Fors o'lkasining amirlaridan Otabek Abu Bakrlar Hulagu bilan ahdlashdilar. Bu bilan kurdlar istiqomat qiladigan Iroqning shimoliy qismi Mo'g'ullarga Bag'dodning shimolidan bemalol kirishi uchun yo'l ochib beradigan bo'ldi. Hozirgi Turkiyaning hududlaridagi Saljuqiy sultonlar Izzuddin Kaykovus 2 va Rukniddin Qilich Arslon 4 Hulaguga qo'l berdilar. Ular Mo'g'ul lashkari hozirgi Turkiya hududlaridan Iroqqa kirishi uchun yo'l ochib berishga kelishdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Jumladan Halab va Damashqning amiri Nosir Yusuf, Himsning amiri Ashrof Ayyubiylar Mo'g'ullar bilan hamkorlik bitimlarini tuzdilar. Nosir Yusuf Salohiddin Ayyubiyning nevarasi bo'lsa-da, u kishi rahimahullohga axloq, shijoat, chavandozlik va boshqa xislatlarda mutlaqo o'xshamas edi. Paskashlikda shu darajaga yetdiki, hatto islom ummatini parchalab tashlash uchun shaylanayotgan mo'g'ullar safiga qo'shilishga rozi ekanini bildirib, o'g'li Azizni Hulaguning huzuriga yo'lladi. Mo'g'ullar Iroqning hamma tomoni, shimoli, g'arbi, sharqidan o'rab oladigan darajadagi quvvatga molik bo'ldilar. Bu kelishuvlar o'sha zamondagi musulmonlarning ruhiyatining va ma'naviyatining dahshatli ko'rinishda tubanlikka yuz tutganiga dalolat qilardi. Omma musulmonlar bu sotqin amirlarning qilmishlariga guvoh bo'lganlarida ularning mo'g'ullarga qarshi oyoqqa turish, saflarni birlashtirish, yo'lboshchilarga bo'lgan ishonchlari tamoman sindi-yu ketdi. Musulmonlarning boshliqlarining bu ittifoqchiliklari har qanaqasiga katta jinoyat edi. Mo'g'ul tatarlar Abbosiylar saroyigacha kirib kelishdi, ya'ni xalifa Mu'tasim billahdan keyingi maqomdagi xilofatning 2 odami, vazirlarning kattasi Muayyiddin Alqamiygacha yetib keldilar. Bu vazir Rofiziylardan bo'lib, ig'vogar, buzg'unchi, yaramas shaxs edi. U 2 xulafoyi roshidin, Abu Bakr Siddiq va Umar radhiyallohu anhumolarning xalifaliklarini tan olmas, sunnatni va sunniylarni haddan tashqari yomon ko'rar, ko'rgani ko'ziyu otgani o'qi yo'q edi. Lekin uning sunniylar xilofatida bunday yuqori mansabga ko'tarilganining o'zi juda ajablanarlidir. Bu esa xalifa Mu'tasim billahning kalta fahm, nodonligi va yomon siyosatchi ekanini ko'rsatadi. Hozirgi kunlarda ham aziz quroldosh birodarlar, ko'z o'ngimizda islomiy yurt, musulmonlar mamlakati bu Pokistonning ustida ham shiyalar turganini siz biz ham guvoh bo'lib turibmiz. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh bir xalifani tayin etsa, albatta uning ikki xil yaqinlari bo'ladi. Biri yaxshilikka buyurib, unga dalolat qiladi. Ikkinchisi esa yomonlikka buyurib, unga targ'ib qiladi, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati 7198-chi va 6611-chi raqamlar ostidagi hadis. Yanada yomonrog'i bu mufsid vazir 1-2 oy yoki 1-2 yil vazirlik qilmagan, balki hijriy 642-chi 656-chi yillar davomida 14 sana, ya'ni xilofat ag'darilgunigacha o'z maqomida turganidir. Ma'lumingiz kim? Xalifa Mu'tazim billah hijriy 640-chi yil taxtga o'tirgandi. Undan 2 yil o'tar o'tmas bu kimsa vazir bo'lgan edi. Hulagu Muayyiddin Alqamiyga bog'landi. Mo'g'ul qo'shinlarini Bag'dodga osongina kirishida uning razil takliflaridan foydalanishga kelishdi. Hulagu bularning muqobiliga Abbosiylar xilofati ag'darilgandan so'ng uning boshqaruv kursusini va'da qildi. Ko'rib turganimizdek, razil bosh vazir o'z mansabidan juda unumli foydalangan edi. Ushbular Manguxon va Hulaguning 5 yilga cho'zilgan diplomatik va siyosiy xatti-harakatlari edi. Nasroniylardan Armaniston, Gruziya podshohlari, Shomdagi birgina Antioxiya amiri, Shom va Iroqdagi omma nasroniylar bilan musulmonlardan ba'zi amirlar va xoin vazir Muayyiddin Alqamiy bilan ittifoqchilik aloqalari o'rnatilgan edi. Bundan so'ng mo'g'ullar nima qilishga qaror berdilar? Xilofat va xalifani qanday kunlar kutib turibdi? Bu kabi savollarga kelajak darslarimizda javob topamiz inshaalloh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdi yog'dirib yovga o'kuzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring haybati qayda Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring Haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan